Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праз 25 гадоў пасля ўчынку Матэса Руста мог адбыцца дзёрзкі палёт на беларускую тэрыторыю замежнага самалёта. Радыё Свабода мае эксклюзіўнае інтэрв'ю з пілотам, які сцвярджае, што 4 ліпеня, вылецеўшы з літоўскага аэрадрому, перасёк паветраную прастору Беларусі і, пралятаючы над Івянцом і Менскам, скінуў пасланні беларусам – плюшавых мядзведзікаў, да якіх былі прымацаваныя малыя парашуты і плакаты. Акцыя мела мэтай выказаць салідарнасць з беларусамі, падтрымаць іх у барацьбе за свае правы і свабоду слова. Неўзабаве ў нашай праграме рэакцыя Міністэрства абароны і галасы сведкаў з Івянца. Корэспандэнт нашага радыё ў Брусэлі Рыкард Юзвек правяраў інфармацыю і знайшоў пілота мядзвежага дэсанта і пагутарыў з ім. Паводле шведскіх медыяў, гэта Томас Мазэці, кіраўнік прыватнай шведскай кампаніі «Студыё Татал», якая займаецца рэклямай. На відэо, размешчаных у інтэрнэце, у тым ліку і на сайце «Свабоды», відаць здымкі камераў, прымацаваных у самалёце, якія фіксуюць, як два чалавекі, хутчэй за ўсё малады мужчына і жанчына ў масках мядзведзяў, пралятаюць над Івянцом і кідаюць плюшавых мядзведзяў. Калі адбылася гэтая акцыя і ці можна лічыць, што яна была прымеркаваная да Дня беларускай незалежнасці 3 ліпеня? Пілот Томас Мазэці кажа пра свой тактычны ход. Акцыя, паводле яго, была здзейсненая 4 ліпеня. Не, тут вы памыляецеся. Мы вылецелі раніцай наступнага дня, 4 ліпеня. Якраз наўмысна, бо ведалі, што папярэдняга дня ўсе беларускія пілёты будуць лётаць, а вечарам будуць святкаваць і вып'юць за святочным абедам шмат гарэлкі. Так што мы тут разлічвалі, што на раніцу афіцэры і ўсё вярхоўнае камандаванне Беларусі не будуць у добрай форме. Жыхары Івянца, якіх апыталі карэспандэнты «Свабоды», кажуць, што раніцы 4 чэрвеня сапраўды бачылі невядомы самалёт, які скідваў над горадам плюшавых мішак са словамі падтрымкі «Свабоды» ў Беларусі. Пра тое, што мядзведзікі сапраўды скінутыя з самалёту, пацвердзіла карэспандэнтам «Свабоды» мясцовая жыхарка Святлана Турко, якая бачыла гэта на свае вочы. Вот такіх два кругі зрабіў і кідаў напроці нашай церкві, на цэнтру, гэтыя пакеты. Святлану Турко ўжо выклікалі ў міліцыю, дзе яна пабачыла некалькі пакункаў, у якіх знаходзіліся парашуты з прымацаванымі цатачнымі мядзведзікамі. Святлана Турко казала, што цыдулкі былі на замежнай мове. І на гэным парашутіку маленькія медвежаткі, прыклеены маленькія медвежаткі, ігрушкі, дзецкія ігрушкі. І прыклеена бумажка такая, но па-нашаму не напісана, я гэтых языкаў не панімаю. Жыхар Івянца Вінцей Султан убачыў раніцы 4 ліпеня незвычайны самалёт над сваім домам, а потым і над цэнтрам мястэчка. Нейкі незвычайны, без запазнавальных знакаў. І туды пад цэнтр Івянца паляцеў і пашоў рэзка на зніжэнне, і там пачаў рабіць развароты. Я падумаў, што гэта нейкі непадобны на гэты кукурузнік наш. Можа, думаю, садзіцца будзе, хіба дзе на полі, я думаю, сядзе. Жыхары Івянца таксама распавядаюць, што 4 ліпеня ў іх горадзе і ў ваколіцах усіх мядзведзікаў пазбіралі і аднеслі ў міліцыю, а сёння шукаюць тых, хто здымаў на відэа пралёт самалёта. Вольгу Галаванаву зранку паўторна выклікалі і цікавіліся, ці бачыла яна машыну і тых людзей, якія здымалі відэа. Сёння вот спрашывалі, вот машына ці знакомая нейкая там, якая сняла некая камера. Спраўдзіць гэтыя звесткі ў івянецкай міліцыі пакуль не ўдаецца. Тэлефон апорнага пункту міліцыі ў мястэчку ўвесь час маўчыць, а даць мабільны тэлефон участковага дзяжурны Валожынскага РАУС міліцыянт Мянцюк адмовіўся. Пра інцыдэнт з мядзведзікамі дзяжурны паводле яго нічога не ведае. Не в курсе даже никакой информации. Может, у Івянца что-нибудь еще у нас нет. Незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін, каментуючы пралёт над тэрыторыяй Беларусі шведскага самалёту, пацвердзіў, што гэта цалкам магчыма пры пэўных умовах, калі самалёт ляціць на вышыні да 25 метраў. Может, да, если он будет лететь по рельефу, примерно лететь так, как вот крылатая ракета с огибанием местности. Низкая высота где-то до 25 метров. И его обнаружение затруднено. Нужно специальное низковысотное радиолокационное поле. Сейчас создается радиолокационная станция «РОСА», которая должна будет прикрывать от 0 до 25. Случаи такие у нас были, когда из Литвы, допустим, самолеты с контрабандистами, просто с любителями острых ощущений, пересекали воздушную границу, и не удавалось средствам ПВО их сбить. А были случаи, что и обнаружить. Допустим, несколько лет назад нашли в лесу самолет упавший, вместе, так сказать, с покойниками. И оказалось, что они перелетели на нашу территорию, но здесь каким-то образом не справились с управлением и потерпели катастрофу. И до того, как их обнаружили в лесу, никто не знал, что было пересечено воздушное пространство. То есть это вполне реальная ситуация. Особенно в тех местах, где лесные массивы, где неровный рельеф местности и на неровном рельефе местности лесонасаждения. Это часть подготовки летчиков высокого класса, возможность преодолеть зону ПВО на маленькой высоте. У Міністерства оборони Білорусі відносно відео про шведський самоліт над Івянцом кажуть, що це монтаж і провокація. Експерти виявили вже грубу роботу з використанням елементів візуальної фальсифікації. Явно провокаційному характері подаває інформацію. Ось це, що відомо. Таким чином, це позиція Міністерства оборони Білорусі. А незабаві ексклюзивне інтерв'ю з пілотом. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Корреспондент «Свободы» Рикард Юзвік погутарив з Томасом Мазеті, який стверджає, що 4 липня ажиццявив польот на Білорусь і висадив медвежий десант каля Івянця і у ваколіцах Мінську. Томас, ви були пілотом гэтага самолёту. Чому ви гэта зрабілі? Чому ви прийняли ў гэтым удзел? Ми прийняли у гэтым удзел, бо наша праца полягає на допомозі кампаніям, якія хочуць звернуць на сябе увагу ў сродках масавай інформацыі. І грошы, якія мы зарабляем на такой допомозі, мы выкарыстоўваем для таго, каб звернуць увагу СМІ на пытанні, якія мы лічым важнымі. А сітуацыя ў Беларусі з'яўляецца адным з такіх пытанняў. Томас, скажите несколько слов про вашу компанию. Она финансируется с публичных грошей, или это приватная компания? Гэта прыватная кампанія, але ўсе грошы, якія мы зарабляем, мы прызначаем на справы, у якія мы верым. У паведамленнях пра ваш палёт было сказана, што вы заляцелі ў Беларусь з Літвы. Адкуль з Літвы? Это было малое лётнішча, якое называецца Пацюнай. З'явіліся паведамленні, у якіх літоўскія ўлады кажуць, што яны глядзяць на гэты інцыдэнт як на магчымае нелегальнае парушэнне паветранай прасторы Літвы. Вы пра гэта ведаеце? Не, але мы безумоўна ўсведамлялі, што з гэтага можа ўзнікнуць нейкая пабочная праблема. Я ўзяў з сабою сваю ліцэнзію пілота, іншыя асобы зрабілі таксама. Мы рыхтавалі гэты палёт цэлы год, на гэта пайшло шмат грошай. Мы рабілі ўсё так, каб не парушыць літоўскага заканадаўства. Ці не думаеце вы, Томас, што гэта ўсё ж была небяспечная задума, калі прыгадаць, што над Беларусю нейкія 15 гадоў таму збілі паветраны шар з двума пілётамі і абодва яны загінулі. І ў Беларусі знаходзяцца дзве расійскія вайсковыя базы. Так, мы усведомляли такую небеспеку, и мы разглядели шмат інших вариантов такой акции. Я особисто размовлял со шматликими экспертами, але одночасово мы усведомляли, что на сам речь нема іншого способу, каб зрабить тое, что мы зрабили. Тому як раз и сродки массовой информации говорят тепер про нас. Калі вы ляцелі, гэта быў дзень незалежнасці Беларусі, і ў паветры лётала шмат самалётаў і без вас. Ці не думаеце, што ў гэтым была дадатковая рызыка? Не, тут вы памыляецеся. Мы вылецелі раніцай наступнага дня, 4 ліпеня. Якраз наўмысна, бо ведалі, што папярэдняга дня ўсе беларускія пілёты будуць лётаць, а вечарам будуць святкаваць і вып'юць за святочным абедам шмат гарэлкі. Так што мы тут разлічвалі, што на раніцу афіцэры і ўсё вярхоўнае камандаванне Беларусі не будуць у добрай форме. calculated that they were not on their absolute toes in the morning after. А што вы скажаце на афіцыйную рэакцыю беларускага боку, які сцвярджае, што гэта хлусня і што нічога з таго, пра што вы гаворыце, не адбылося? Я думаю, што яны добра ведаюць, што мы заляцелі да іх. Мы прыляцелі вельмі нізка над літоўска-беларускай мяжой, і мы нават бачылі беларускіх вайскоўцаў на памежным пункце. Я думаю, яны проста нас не заўважылі, але мы знялі ўвесь наш палёт на відэа. Вы апублікуеце гэтыя здымкі? Так, мы гэта зробім праз гадзіну або неяк так. Мы ўжо апублікавалі некаторыя з гэтых здымкаў у Aftonbladet і іншых крыніцах. Але ўвесь наш сыры матэрыял мы думаем апублікаваць толькі цяпер. Ці думаеце вы, што ваша акцыя насамрэч дапаможа беларускай апазіцыі? У кожным разе я не думаю, што яна і нашкодзіць. Сітуацыя ў Беларусі не мянялася на працягу амаль 20 апошніх гадоў, а апошнім часам яна значна пагоршала. Я, прынамсі, маю надзею, што нейкім чынам мы паведамілі беларускай апазіцыі, што свет памятае пра яе. Ці захацелі б вы зрабіць гэта яшчэ раз? Не, мы цяпер зрабілі дакладна тое, што запланавалі, але гэта каштавала нам столькі стрэсу, што другі раз паўтараць гэтага не хочацца. Але я думаю, што калі пра гэта даведаецца ўвесь свет, і беларускія ўлады ўжо не змогуць сказаць, што нічога такого не адбылося, дык будуць нейкія змены ў беларускім урадзе. Калі нямецкі пілот прыляцеў над Савецкім Саюзам і прызямліўся на Краснай плошчы, палова кіраўніцтва савецкай паветранай абароны была звольненая са сваіх пасадаў. У пэўным сэнсе той палёт стаўся часткай дэмакратычнага руху таго часу. Людзі ўсвядомілі, што ўвесь той агромністы вайсковы комплекс можна перамагчы такім смешным чынам. Кажа Томас Мазэці, які сцвярджае, што 4 ліпеня здзейсніў палёт на тэрыторыю Беларусі з Літвы і паспяхова вярнуўся назад без усялякіх інцыдэнтаў. Радыё Свабода працягвае ўдакладняць сітуацыю вакол з'яўлення шведскага самалёта ў Беларусі. Мы спрабуем таксама даведацца рэакцыю Міністэрства абароны Літвы. Нагадаю, што паводле Міністэрства абароны Беларусі паветраная прастора краіны не парушалася. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Шведскі пілот сцвярджае, што паспяхова здзейсніў палёт на тэрыторыю Беларусі з Літвы і вярнуўся назад. З самалёта скідваліся плюшавыя мядзведзякі з плакатамі ў падтрымку свабоды слова. Жыхары Івенца кажуць, што бачылі самалёт 4 ліпеня. Міністэрства абароны называе звесткі правакацыяй. Рада правоў чалавека ААН прагаласавала за ўвядзенне пасады спецдакладчыка па Беларусі. Беларусь заявіла, што не прызнае мандат спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. Цэнтр выбаркам адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу Дмітрыя Вуса. Экс-кандыдат у прэзідэнты хацеў праз ініцыятыву знізу дабіцца зменаў выбарчага заканадаўства. У Мінску сёння і заўтра праходзяць прэзентацыі новай кнігі бібліятэкі свабоды. Майстроўня «Гісторыя аднаго цуду». Працягваем праграму. Сёння Цэнтр выбаркам адмовіў экс-кандыдату ў прэзідэнты Дмітрыю Вусу ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па рэалізацыі права заканадаўчай ініцыятывы і праекту закону аб унясенні зменаў у выбарчае заканадаўства. Таксама разгледжанае пытанне адносна выкарыстання СМІ пры падрыхтоўцы і правядзенні выбараў. Перадае наш карэспандэнт Аліс Дашынскі. На пасяджэнні Цэнтра выбаркаму Дмітрый Вус патлумачыў прычыны стварэння сваёй ініцыятыўнай групы, якая правяла сход 1 траўня ў Мінску на вуліцы каля ягонага дома. Людзі избіраюць депутата, а непасредственна адміністрацыі района і председателі камісіі фальсифіцыруюць пратаколы. Чтобы этого не было, былі прозрачныя дэмакратычныя выбары ў нас. Наша група прыняла рашэнне внесці змяненне ў избірательны кодэкс. У нас два пути развіцця Республікі Беларусь. Одно – демократия, другое – революционный путь. Центральная комиссия отмовила в регистрации группы, спаславшись на техничные помылки при складании документов и навод фальсификацию. Она полечила, что законопроект на огул не есть законопроектами, потребуя значной допрацовки. ВУЗ отхилил эти претензии. Ни одной подписи не сфальсифицированного. Я не знаю, почему это так получилось. Или это люди, которые непосредственно почему-то заданию пришли сделать так, чтобы вот сейчас вы меня окатили грязью. После посяджения старшиня ЦВК Лидия Ярмошина сказала, что решение комиссии не жорсткое, а оно просто не могло быть иншим. Дмитрий Вус заявил корреспонденту «Свободы», что улады не зацікавленные демократизовать выборчее законодавство. Демократическим путем власти не заинтересованы идти, они заинтересованы держать власть силовым методом и не собираются никаких демократических политических реформ в Беларуси. А по поводу придирок, были случаи запугивания людей спецслужбами, чтобы они отказались от своих подписей. Даже некоторых уже уволили с работы, которые записались в инициативную группу. Еще одно питание, которое разглядалось на посяджении ЦВК, тычилось використання медіа кандидатами у депутати. Поводи Лідії Ярмошини, з'явилося нове право на удел у радіо і теледебатах кандидатів або їхніх довірених особ. Поводи попередніх оценок, на дебати може потребитися 215 годин, сказала Ярмошина. Это, по сути дела, избирателей наших радиослушателей и телезрителей нужно просто задавить этим эфиром, без конца предоставляя время. Ну, конечно, все это будет решаться в процессе. Мы посмотрим, как это пойдет, потому что участие в дебатах является необязательным. Не исключено, что этот раздел нашего постановления потом будет изменен, если это вызовет какие-либо сбои в исполнении. Планируется, что каждому кандидату будет предоставляться 5 минут для выступления в дебатах и 5 минут ведущему, который будет задавать вопросы. Поэтому, если кандидатов будет только двое, дебаты будут занимать 15 минут эфирного времени. Если кандидатов будет 5, то это будет полчаса. И все равно это очень много. Поводле Ярмошиной дебаты будут показывать у записи, а не у прямом эфире, как на президентских выборах. На питание корреспондента «Свободы» те означает это, что не все трапится в эфир, Ярмошина сказала. Просто-напросто дебаты будут прекращать тогда, когда кандидаты перебрали время, они не скажут то, что они хотели. Вырезать сейчас уже технически это очень сложно. Ну, разумеется, если там будет призыв, все придут на площадь святковать победу, как это было, то есть неразрешенное мероприятие в неразрешенном месте, конечно, это вырежет. Потому что это не имеет права телевидения вообще пускать в эфир. Оно не может рекламировать запрещенное, неразрешенное общественное мероприятие. Говорить Лідія Ярмошина. Ну а зараз наше питання. Як ви лічите, ці з'являться представники опозиції у новому складі білоруського парламенту? От чого і от кого це залежить? Во що меркують городенські мінаки. Ну, во-первых, оппозиции необходимо просто объединиться, а не тянуть одеяло на себя, потому что, мне кажется, как-то нет общей такой цели у оппозиции. Ну, это можно было наблюдать на президентских выборах. По-моему, необходимо было выдвинуть одного кандидата от всех. Так, у нас получилось очень много кандидатов в президенты, и в итоге мы имеем то, что имеем. Ну, получается, что у нас парламент просто он есть. Своей роли он до конца не исполняет. Вообще, как бы без комментариев, но я считаю, что в ближайшее время ничего не изменится. По такой пессимизм, а потому что у нас оппозиции нету. Ну вот и все. Не будет оппозиции, не будет ничего другого. Я думаю, вряд ли. Да, честно, даже как-то ее не видно и не слышно. О чем тут можно говорить? Я, допустим, не знаю никого из оппозиции. Вообще никого. Ну, может, будет и 20, и 25, и 30. Этот человек. Может, просто оппозиции нужно немножко поменять тактику своего поведения, вот и все. Чтобы народ как-то подтянулся хоть чуть-чуть. Надо менять, наверное, оппозицию. Дергаться стоит, но получится мало из этого. Система четко налажена уже. Я думаю, что надо все-таки делать бойкот. Делать бойкот этим выборам. Вот. А тот, кто хочет участвовать в них, уверен, ничего толкового у них не получится. Вместе с тем, пусть участвуют, пусть проводят работу с населением, приходят, объясняют свои позиции, если они против бойкота. Я вообще не интересуюсь выборами давно уже. Но вы сами знаете, что было. Пробовали, что было. Просто у нас народ такой толерантный. Он будет терпеть до последнего, когда уже реально что-то там клюнет. Потом, не дай бог, все сорвутся и начнется, ну, сами знаете, что может начаться. Мы долго терпим, но потом можем показать. Возможно, появятся люди и партии будут в кандидатах в эти парламентские выборы. Я надеюсь, что пропустят. Есть надежда. Я считаю, что если не поменялось за все предыдущее время, то вряд ли поменяется и сейчас. Люди обычные не будут они пробиваться, ну им просто не будут давать пробиваться в этот парламент. У власти один человек стоит, так что все, по-моему, предельно ясно. Такие отказы мы почули от городенцев. зараз жа думаць у больніцы, ці рабіць прышыткі і ці хадзіць у паліклініку. Самае важнае пра натуральнае бацькоўства ў праграме «Вашы дзеці». Перадача Александры Данько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». 4 ліпеня вечарам у Смалявічах быў затрыманы актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Сергей Клюяў. У мясцовым аддзяленні міліцыі яго пратрымалі некалькі гадзін, спрабуючы абвінаваціць у зборы подпісаў пад ініцыятывай кампаніі «Гавары праўду». Гэтая кампанія звязана з пратэстам жыхароў і дачнікаў Смалявіцкага раёну супраць планаванага будаўніцтва беларуска-кітайскага індустрыяльнага тэхналагічнага парку. Падрабязнасці ўдакладняе карэспандэнт «Свабоды». Супраць маштабных намераў кітайскіх інвестараў жыхары 15 вёсак і 30 дачных таварыстваў. Перадусім, людзей палохае, што маштабная забудова пагоршыць экалагічныя ўмовы. Таму напрыканцы траўня ў Смалявіцкі райвыканкам перадалі заяву з патрабаваннем зарэгістраваць ініцыятыўную групу па правядзенні мясцовага рэферэндуму. Пытанне, якое мяркуецца задаць людзям, ці згодныя вы з размяшчэннем на тэрыторыі Смалявіцкага раёну беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Інфармацыйную і юрыдычную дапамогу ініцыятыўнай групе ў Смалявічах аказвае грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яе прэсавы сакратар Сергей Вазняк удакладніў сёння для «Свабоды». Там в законе сложная процедура, там должна быть юридическая экспертиза вопроса проведена. То есть сейчас в Смалявічах люди ждут ответ. Сергей Вазняк звертае увагу на тое, што ідэя рэферэндуму нарадзілася яшчэ да таго, як улада прыняла канчатковае рашэнне на конт будаўніцтва. Очень важно, что таких дачников, там жителей деревень, было подано до того, чем был подписан указ Лукашенко. И как мы понимаем, указ не должен действовать, пока не будет разрешена вот ситуация инициативой граждан. Либо разрешено проводить референдум, либо мотивированный отказ должен быть. Тем часом жыхары и дачники наракают на то, что официальной информации на конт будовли надзвычай мало. Вот что поведомил слухач «Свободы» звездки заявная Смалявіцкага района Спадар Леонид. Никаких подделок. Тихо, тишина, ничего. Нету никакой информации, кроме как указ приняли и все на этом. На конт апошняе затрымання міліцыянтамі актывіста Сергея Клюева суразмоўца мяркуе. Ну, нас задерживать это мастера, они, оказывается, не знают личности. Ничего, никаких новостей нету, нет китайцев, просто желающих нету в эту золотую колыбель, которую обещают. До речи, сегодня минул ровно месяц, как Александр Лукашенко подписал свой указ номер 253 об китайско-белорусском индустриальном парку. Поводле гэтага документа у Смалявіцкім районе повинна быть створена особливая экономичная зона на площади больше за 8000 гектар. Пры гэтым кітайскі бок атрымлівае на 50 гадоў значныя падатковыя льготы і магчымасць завесці ў Беларусь сотні тысяч сваіх працаўнікоў. З вамі Радыё Свабода. 5 і 6 ліпеня ў Менску праходзяць прэзентацыі новай кнігі бібліятэкі «Свабоды. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». І зараз з намі на сувязі наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Яна сочыць за пачаткам адной такой прэзентацыі. Інна? Вы в эфире. Литерально, добрый вечер. Литерально раз пару хвилин почнется уже презентация. Зараз уже полная заля народу. И тут зауважены у зале натуральные герои этой книги. Те, кто были майстроўцами у початку 80-х. Венцук Вечерка, Виктор Ивашкевич, Генік Лойка, Лявон Вашко, Сергей Запруцкий, Геннадь Мацур. Вот Петр Садовский некогда привел у майстроўню свою дочку Алину. Дочки сегодня не мая на працуе, а Петро Садовский тут. Пришло шмат літаратараў: Адам Глёбус, Владимир Орлов, Олесь Аркуш. Ну, натуральна, як заўсёды, заля маленькая, але жадаючых трапіць вельмі шмат. Сергей, правда, дубавец так крыху хвалюецца, ён такі напружаны крыху. Тут яго сябры суцяшаюць, што, ў прынцыпе, калі ён зрабіў такую вялікую справу, столькі больш за сотню паездак, адшукаў гэтых людзей, разгаварыў, запісаў, то ўжо правесці прэзентацію. Сустрэцца з імі тут, гэта ўжо самае такое лёгкае. Вось, таму літаральна вось пачнецца праз некалькі хвілін імпрэза, як будзе праходзіць усё ў тайне, але я бачу, што некаторыя прыходзяць з некімі пакуначкамі, будуць неспадзянкі, сюрпрызы, некія там цікавыя рэчы. Будзем спадзявацца, ось у наступным эфіры я тады ўжо больш падрабязна распавяду, як тут што. буде. Дякую, Інна. Інна може вернутися у залю. Ну, а ми зараз дамо слово слухачам «Свободи». Я хочу сказать, что это не выборы, это очередные грабли, которые подставлены Лукашенко. Опять придут, опять наступят на эти же грабли. Какие выборы? Это грабли. И опять они стукнут по головах и по телам невиновных людей. Тех же депутатов, тех же опять будут закладники, опять будут. Это было и в 94-м, когда Лукашенко выставлялся на выборах, тогда Шушкевич с Кебичем не могли поделить владу, хотя она у них была в руках. Это было и очередные выборы, это было особенно в 10-м году, когда 10 человек выставило, все в тюрьме оказались. И это опять будет повторяться. Это будет отделение его выборов и больше ничего. Бойкот и только бойкот. Бойкот. Выходить всем из домов, выходить на площади. И не надо бояться, не надо. Я не знаю, я пойду куда хочешь. Я, может, в Минск приеду, но я не буду сидеть, потому что невозможно сидеть. При этом бандитском повороте невозможно больше терпеть и ждать. Для кого праздник, а для кого траур? Злодеев выпустили, а кандидатов и их помощников оставили томиться в тюрьмах. Все, что робится, зависит от одного человека. Хочу посажу, хочу выпущу. Судьба наградила нас такое терпеть. Який это праздник независимый, коли мы зависимы от усяго? Коли он уже пойдет на пенсию? Хай бы хоть дало людям отдохнуть. Все обещаю на будущее. Надоело чекать. І обновлення інформації на конт шведського самоліта. Представник військово-повітряних сил Литви підтвердив газеті «Литова Срита», що у середу виявлено порушення повітряної простори. Більше на сайті «Свобода.орг». З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Шведський пілот стверджає, що поспіхово здійснив польот на територію Білорусі з Литви і вернувся назад. З самоліта скидувалися плюшові медведики з плакатами у підтримку свободи слова. Жихари Івенця кажуть, що бачили самоліт 4 липня. Міністерство оборони називає звістки провокацією. Рада правоў чалавека ААН прагаласавала за ўвядзенне пасады спецдакладчыка па Беларусі. Беларусь заявіла, што не прызнае мандат спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. Центр Выбаркам адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу Дмітрыя Вуса. Экс-кандыдат у прэзідэнты хацеў праз ініцыятыву знізу дабіцца зменаў выбарчага законадаўства. У Мінску сёння і заўтра праходзяць прэзентацыі новай кнігі бібліятэкі «Свабоды» «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду».